Yo, dames en heren. Goeiemorgen! Oh, jongens, zijn we nog een beetje happy hier in deze zaal, hoor. Gaan we een beetje herrie maken? Lekker voetje voor de rechter. Here we go again! Oh, en hij zoopt nog lang en gelukkig.